داغی نه پس دا صورت چې دا صورت متففین دی دې ته صورت تطفیف چې کوم دنو اغم ورته ویل کیږي ها د دې صورت ربط د مکینی صورت ترته دی نو واضح ربط دی په مکینی صورت کې ورته داغه تخویف ورکړو نو اوس د تخویف هغه اسباب او اعمال په دې صورت کې ذکر کړي په مکینی صورت کې ورته وی او تبلات تا عملونه بتوینی نو لهدا په دنیا کې تخفیف او په وزن کې په تول کې کمزوري مکوا دې سره په قیامت کې بیا څه کېږي بیا به سره ملاویږي نو دا کار مکوا په دا کې ورته وی ول امر یوم اذل لله امر با پا قیامت که خاص دا اللہ پا اختیار کیوی نو پا دیک صورت که بارتا ہوئی چه خا دا اغا امر مظهر بسوی دا اغا امر مظهر بداوی چه کافر با جهنم تلار چی او مسلمان با جنت تلار چی دا اغا بید امر مظهر بی دا با ذکر کئی دعوت دی صورت سدا زجر بی تطفیف ورکی پا اولنی آیات کی او بیا دی تا نمونک دی متففین نمورتک دی فجار نم ورتک دی مکذبین نم ورتک دی دغه رنگی د دوی په بیا په دې صورت کې مختلف نمونه هغه راضی ښا معتد نم ورتک دی اسیم نم ورتک دی او کفار نم ورتک دی کفار او کفار نه دا نمونه ورتک دی دا د متففین د پاره د زجر دا به دعوت صورت په دې طریقه ثابت ای خجی د دې سره به په صورت کې دا دعوت ثابتی کی ترغیب ال توحید دم راضی و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون خدی متففین تطفیف وایتا تطفیف لکی دی غی تعریف خو براشی هغه حکم اول ته ویل کیږي خدل ته تطفیف نه مراد دانه چې نه صرف پټول کې کمې دی امام مالک وایي تطفیف په هر یو سیس کې دی د دین پټولو کارونو کې هم تطفیف کړي تطفیف دام دغه ته په او د سو موږ په صحیح طریقه ونه کی تطفیف دام دی چې په خپل سره دلیل نشته او د بل نه دلیل غواړي تطفیف دام دے تے پتا کہ غلطی اس پلا ڈیم دیو فبل بانے اعتراض نہ کی تطفیف دام دے تے پتا لا کہ کمی ہو کی تطفیف دام دے تے خلق کو غیبت نہ کی دا تو اعمال تو اعتراض جے تول تے تطفیف دے لکی گی خود تے راگی یو مثال پیش کی نو اگر تے اگد اگد تلی والا تطفیف تے اگد مت بطور مثال نو تول متففین تے راسے دا زجر دے خج ترتیب تے صورت بداوی چاول با متففین تے زجر ور کی پاول آیات کی او بیا با پدویم او درین کی داوی تعریف وی نو پسلورم او پینزم آیات کی با بیا سوی او سپگم آیات کی اغیط تخویف وی دا اغیط پس پا اغیط بل نمکی دی فجار او اغیط با تخویف ور کی پلس وجو باندی تر واللسم آیات پوری دا اغیط ورست و بیا ابرار و نیکان و خلکو تا پلس و طریقو سر بشارت ور کی تر اتویشتم آیات پوری دا اغیط ورست و بیا زجر ور کی پا پینزو وجو سر متففینو تا او بشارت ور کی مومنان تا و پاغی کی بیا تخویفی کافر تا پاغا بشارت کی دمی نو دا با ذکر کی پا دیتا رضبان دی اولا زجر متففینو تا اگر صدی ویلو للمتففین تبایی در پار دو کمی که انکو پتول کے اے پتول کے چسو کمی کئی کنا او پا ار قسم اعمالو کے کمی کئی اگر تبا دی اغیر پار حلاکت دی ویل تبایی دا یا ویل چکم دینو پا جہنم کے صدا یا کند دا خواه پوشوی نو ویل اغیر تم ویل کی گی اللذینا آر کسان دی ایزک تالو چکل دی ایزک تالو علن ناس چکل پیمان چکل پیمانا اخلی علی الناس عن الناس اذا خلقنا علی اقمان دعان سرده نو یستوفون پورا کئیه خو علی ذکرانو رو چه دیکی اشاره لتی ده خلق تا تاوان ور کئی پا خلق بانده زیاده رازی نو علی ده ظلم ده پار رازی نو دا پا کم وقتی چه ده خلقنا اخلی نو پورا اخلی خواه اذا کالوهم او کلی چه دی تول کئی دی پیمانا کئی خلق تا او وزنوهم یا تول کئی نو یخسرون تاوان دغر رای کئی نقصان پک کئی بیا پک دے نقصان تے خواہ نو دا دا تطفیف تے دلے تن تطفیف وے لکی گی تے پتا لکے تے تولو کی با مالی معاملات کی بیا دے تطفیفات کی غد تطفیف پا کی بیا سجم دے سج کول پی کم دی نو دا سری دا بیا دا تورو نا غد تطفیف تے دا آغیم بیا آغیر پارم ویلون او حدیث کی راجی چی دا سج ادنا سج چی تو کے کانا دا آغی گناہ صدا دا آغی گناہ سمرہ دا لکا پا کعبہ کی چی پا مسجد حرام کی چی دا خپل مور سر زنا ہوتی نو دمرا خطرناک گناہ دا وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ نُكَلَتُ دِي پیمائش کی یا طول کی یخسرون نو دوی تاوا دا کئی نقصان کئی کمی کئی جی بل چاہتے ور تلی بیا کم الا یظنو اللہ وی آیا دے گمان نکئی اولائک الا یظنو اولائکا آیا گمان نکی دغا کسان انهم مبعوثون چی دی برا پورتا کولی شی دد قیامت نه انکار کرده زکا لیوم العظیم پاغورت لویا که یوم پاغورت کی یقوم الناسو چی ادری گی خلق لرب العالمین رب العالمین تا خلق با رب العالمین تا ادری گی دا عقیده نشتره زکا تطفیف کئی که در کم سری عقیده و نو آقا با کلم پا تطفیف اونکی بیا خود دا عقیده دا قیامت شتره نا کلا این کتاب الفجار لفی سجین و داغین پس داغی خلق تا دی متفیفین و تا فجار وی او داغی تا تخویف ورکی پا لس و جسرا کلا اللہ وی داس ندا پکار دا تطفیف ندا پکار این کتاب الفجار یقینا عمل نامه دا فاجران و کتاب نمراد عمل نامه دا لفی سجین دا و سجین کیوی سجین سے شہر سجین خو معقود دے سجننا سجن خو جیل تا وئی خدا سے چھے دے و ما ادراک اللہ وئی تے پتہ رہ تا تا سچ خبر در کڑے تا تا ما سجین چ سمرا خطرناک چھے دے سجین کتاب اللہ وئی دا کتاب دے ندا یو خط دے نا مطلب مکتب دے دفتر دے یعنی دا دفتر دے دی دفتر کے دا کتابوں کے خودے کی مکتب دے مرقوم او لکل تے کڑی شوی دی دفتر مہر زدہ دے تدبان دخت خط چھوے دے بس پدی کے چکم کا فائل داخل چکا نا بیا دا نکی گی جیسا ہوا جیسا با خفل دوسیہ واپس راو باسم بیا دے ازا سما کم نا اگر چھتا کلا مرکی گی نا پا دا گا ٹین کے ستاد اگر تو لال شی او پا غیر دا کے داخل شی بس چکل ستاد مرک پا ٹین کے داخل شو بیا قیامت کے پاکی بدلن نکی گی خا مرکومن اگر دا مہر زدہ دے ویلن تبائی دے یومی دن پا دا گا ورس کے للمکذبین دا پارا دا دروغ جن گنون کو دا قیامت الذین کسان دی یکذبونا چه دروغ جن گنی بیوم الدین قیامت لرا و ما یکذب به اللہ وی دروغ جن نہ گنی دا قیامت الا کل معتد اسیم دل تک یو تبل نو ورکو مگر اگر معتد ظالم گنی ہاں دا قیامت نہ انکار با ظالم متفق بے کئی اسیم او دیر لوی گنہگار اگر تن انکار کئی اذا تطلع علیہ آیاتنا و ذا زجر ورکی تو انکار دا قران بانی کلا چ اول استیسی پدی بختبانی آیاتنا دمونگا نقال دی وی اساطیر الاولین دا قصه دا پقوانو دی پریک دا پرتو دا قوانین دی دا اس شلم صدی روان دا تپا دی که منتر قرآن خبر که قرآن پا دی وقتی نچلی گی اس دا جدید قوانین دا چلی گی اللہ وی کلا دا سن دا دا سن دا دا پقوانو دا روغن دی بل ران علا قلوبهم بلکی زنگ را اس تده پزرون دوی باندی ما اغا عملنو کانو یک سبون چی ودوی کون که داغی اعمالو داد دا عمل داد دا زلط تور شوه ده کنه نه ده تا دا زور شیخ کاری که داد دا زلط سپین وی کنه نه بس بیا به داسته نکل دا غلون قصه ده کنه اغلون تا دا غوه لی چه یاره تا لکیر پا خواما اغا حفیظو کنه اغا شاگرد و تاوی اغوی یاره کیر سنگ شده اغا ویده خوک شده وی سنگ خوک ده سنگ عجیبا وی بیخی داسته ده کنه لکه دا غسی وی بگلی و دین نده وی دا دیر دین پشانتی تک سپینی اغوی دین سشده ما خون دل جلی وی تمال لاس را که نا غرون لی تلاس لاس را است داسته پلاس وی داسی خانده چه اغا پلاس لاس وارو وی داسی کیر ده نکرم دا کوب ده وی دا ما مرای کن سری پوشوی اغوی چی گنه دا بازده دی پشکلی نا دا چند دا اللہ وی دا زلط تور ده نا دا تا قرآن زور خان مخکاری چه دا چا زلط پینی اغا تا قرآن مدامین هر وقت نوی نوی خکاری خود دا زلط تور شوه ده زلط ایسا تور کرده عمل بد عمل تور کرده او دا ختم ده ختم الله علی قلوبهم اللہ مهر والده بلران علی قلوبهم اغا مهر پی داو والده چو تی دو گناهون کول زلط تور شو کلا انهم عن ربهم یوم ای ذل مخجوبون اللہ وی دا سنر پکار انهم یقینم دا کافر چی دی عن ربهم دا رب پلن یوم ای ذن پا دا غورت کی لمخجوبون پت کری شوی بی ای دیبا دا رب نپتوی مطلب رب بنوی نخوا پا قیامت چی دی اللہ تعالی نشی نی دی دی دا چی دا غا دی دا اللہ نپت دی اللہ دی نشی نی دی او اللہ ونوی چی دی پتی مخوا اللہ نپتی گی اللہ خو کارا ظاہر ذات دی خو لیکن دا خبر دی دوی با دا اللہ نپت کری چی پرده با دوی تی دوی با اللہ تعالی نوی نی سم اینا هم بل تخویف یو گورا نو بیا دا متفیفین چی دی لسار الجحیم خامقا داخلی دن کی بای جهنم تا سم یو قالو نو بیا با اویدش دوی تا هازا لذی داغا عذاب دی کن تم چی وی تاتو بیه غیلر تو کذبون در اغجن کرنون کی کلا اللہ و وی دا سی پکار ندنو پوشوی اس داغین پس بشارت ذکر کئی او دا پلس و جو سر دی کلا ان کتاب الابرار حق دا یقینا عمل نامد نیکانو خلقو لفی علیین دا پر علیین کی و ما دراکا او تا تسی خبر در کڑی یعنی سا کوئی تو ما علیون چه سلو شیر سا عجیب زائد علیین علیین دا یا امزان تا مقام دی خدا برا دی لیو اسمانون دی پاسا نو آغی زائد کلی کتاب مرقوم اللہ وی دام دفتر دی مرقومون لکل پکڑی چوی دی پا دی که زیادت و کمین کی گی یشهده المقربون صحبوتا و زحبوتا و نرسن چی خپل فائل تی نرا پت کم اللہ وی یشهده المقربون حاضری گی آغی تا المقربون صرف اغا نزدی ملائک اللہ تا صرف اغا تلیشی نور سکنشی وصلی ان الابرار لفی نعیم یقینن نیکان خلطی لفی نعیم پا نعمتونو کی دی علال آرائی کی پا تختونو باندی بی ینظرون یو بلتا بگوری یا بدا اللہ تا گوری ابن قیم دیلا کی وی ینظرون الاللہ ذکر چی دا مقابل دا غبل دا چی لمحجوبون دی کنا نو دیلا کی بدای اللہ تا گوری یا یو بلتا جنت تا گوری تعریفو فی وجوهیم تبا پی جنی پا مخونو لدوی کی نظرت النعیم تازگی دا نعمتنو یس قونانو دوی تا بس کولشی من رحیق دا غا رحیق چینینا دا یو چینا دا خالص شراب والا رحیق خالص شراب مختومین که مهر زده دی پاگی با مهر لگی دلی تا تو بوتن راکی خواه اغا با چکم دنو اغا با اغی نبس کی ختامو هو مسکو چه اغا مهر داگی با دا مشکوی یا یو مانه دارا یا ختامو هو اخیری گوچ داگی بسنگی مسکن دا مشکو والا بای خوشبوی بج بکی وفی ذالکا او پا دغا نعمتنو که فلی تنافس المتنافسون مین دیو کی رغبت کیو کی رغبت کون کی خلق دی کی رغبت کوی دا حاصل کی و مزاجه گدون د دی دغه چی بای د دی رحیق گدون بسی اغا من تسنیم اند تسنیم چینی نه بای تسنیم دا یو ځان ته چینه را او سنم نه ماخوذ د سنم اصل کی اوچت والی ته ویل کیږي دا ډیر غټو خلقو دا عینن دا یو چینه را یشرب به المقربون کس کی بد دینا غنیز دی خلق نو ګوره یو ابرار کو ابرار خو بس چل کی دا غی شراب سره بل دی تسنیم نه لګ گدون کیږي او یو مقربین دی مقربین به خالص تسنیم کی نس کی غی بیا ډیر اغا ډیر نزدیک کنا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون او زجر ورکی ته پینزو وجه سره یقیناً آکسان اجرمون که مجرمانو کانو دوی فی دنیا کی من اللذین آکسانو پوری آمنو که ایمان راو ید حقون که خندل بے دی با مومنانو پوری توقی کولینو اجرام او دحق دای دو دا ذکر کرن دای دو حالات دوی ذکر کرن پینزو حالات سر زجر ورکی نو دی با خندل او مجرمانو مومنانو پوری بے توقی کولی دی تو گورا و دی تو گورا آگا دی کول و اذا من رو بهم او کلب چی تیر ایدل دا مومنان بهم پا دی کافر و باندی نو یتغام از اون دوی با یو بلتا اشاره کولی یو بلتا به اشاره کولی پستر گو باندی او برا کنو پوشی دیم را تدان بزرگ جو کرد و ایدن قلبو او چی قلب دوی واپس تو الى اهلهم کورانه اخپلتا نو این قلبو نو واپس که دل با فاکیهین پا دات حال که چه خوشحالی که اون کی باو بیا با پا دی کار بان خفم نو خوب خوشحال بروانو نن خود نو پس داسی ہوئی نن خود نو داسی ہوئی دا خبر بے کولی یا فاکیهین دا مارد دروغ جوڑا اون کی باو و اذا رأوهم او کله چې اوینه دا کافران هم دې مؤمنان لره نو قالو دوی بوي ان هؤلاء یقینا دا مؤمنان چې لضالون دا گمراه خلق دي و ما ارسلوا عليهم حافظين الله وی دا تر دې پورې پنده زواجر ورکل اوس دا غي نه پس پنده حالات ته ذکر کړي بل زجر ورکي او په تخويف ورکي او بشارت ته مؤمنان ته و ما ارسلوا عليهم او ندي لګلی شوی دا کافران عليهم د دې مؤمنانو په باره کې حافظين حفاظت کوونکې وست زکر ده گمراهی که نویبا تخو تاوه تاوه نخو نیشتا ده پیخام خاطر زوره ته حفاظت که ده گمراهی نه او گمراه ده نه خو کزش شو نتت کم نگرانه چه ترازی و تا ده خام خاطر ده چه ده گمراه ده و ده گمراه ده یو دیمه خبر داده داده ده کافرانو مقوله ده ده کافران وی و ما ارسلون دیر علی کلی چی ده مومنان علیهم پمونگ بانده ده زمیر زن ترازی که خود غائب پمونگ بانده حافظین حفاظت که اون که وی دی زمونگ تا نگرانان خود میجلی مونتار وقت دعوتون را کهی دماغی وی را لو پڑن فل یوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون نو اللہ وی نن رد با پا جنت کی آمان پا قیامت کی آمنوا آکسان چیمان را وڑ دے من الکفار کافر و پوری یضحکون خان دی با آغلال آرائی کی پا تختون و باند با یقناستوی یندرون گوری با جہنم تا جہنم تا با گوری اللہ رو طرف ابو تعوازو چی حل سوی بالکفار آیا بدل ورک ریسا کافر ہوتا ما دا آگا کانو یا فعلون چی او دوی کون کی مومنان تا بوی بدل ورک ملاو چو کنا دا نور بشارت چی چی خوشا رہی چی دشمن میں خغر رکھتے یا دادی چی داکت مومنان بووی دی دا غط جنت نبو گوری کنا جہنم یانو تا بیا بو تاوی حل سوی بالکفار آیا بدل ملاو چی کافر ہوتا ما دا آگا کانو یا فعلون چی او دوی کون کی داگی تر دی پوری صورت متفقین ختم شو امتیازات پا تطفیف بانی دجرو اور تطفیف دا متفقین و اغا مختلف نمونو که متفقین دے فجار دی مکذبین دی معتدین دی عصیم دے و کفار دی او دورنگی در رین تذکرہ که اوش بچه زنگ راجی پا زڑا باندی دستی جین و دعیلیین تذکرہ پا دی صورت دوشو ها